पादुका को सब किया और मंत्र की इस प्रकार चैतन्य ज्ञात, क्योंकि मंत्र में भी बहुत प्रकार के दोष बने गए हैं ना, कई प्रकार के दोष हैं। अब शारदा तिलक में देख लेना, मंत्र में हाँ वो दोष दूर करना पड़ता है, उसका शोधन करना पड़ता है। वो पांच सात प्रकार के दोष होते हैं। अरिमंत्र है तो मंत्र आप जब कहेंगे सब विघ्न विघ्न आएगा। हरिशोधन होता है, उसका कई प्रकार का शोधन होता है, वो अलग प्रकार है। तो वो शोधन होता है मंत्रों का। अब मान लीजिए कि अरिमंत्र है, आपको मिल गया, पर आपका आपसे उसका अरि संबंध है उस मंत्र का, तो अरि संबंध है तो आपको विघ्न करेगा जब तक उसका शोधन नहीं करें। कोई मंत्र कीलित है तो उसका शोधन करना पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार के शोधन है मंत्र शास्त्र, वो तो मंत्र शास्त्र का विषय है। पर इसको कहते हैं कि ये जो है ये कपाल क्या है, तो ये वेद खंड जो है यही कपाल, वेद खंड का कपाल। ये जो वेद्य हो रहा है ना, ये वेद्य हो रहा है तो अब वेद्य ये खंड खंड हो रहा है ना, वेद्य ये हो गया कपाल। और कपाल है तो उस कपाल को अपने हाथ में रखा, वो अपने हाथ में रखते हैं ना, कपाल को हाथ में रखा है, उस कपाल के हाथ को हाथ में रख करके जो विश्वसार है, विश्वसार क्या है, चेतन हृदय, विश्वसार है चेतन, उसको वही है अमृत, वही है आसव, उसको उस कपाल में भर देता है। और भर करके जो है वह भैरव के सामने जो है रखता है, वो गिरता रहता है। इस प्रकार वो अपने व्रत का पालन करता है। इस प्रकार जो है अपने व्रत का पालन करता है। ये वेद्य है, ये वेद्य जो है अपने कर्क बने, अपनी जो इंद्रियों से जो किरणें निकल रही हैं, इसी किरणों में वेद्य को पकड़े है। जो इंद्रियों के मार्ग से जो चैतन्य किरणें निकल रही हैं, यही है कर, उस कर्म में वेद्य को पकड़ लिया उसने, वेद्य विषय को, ये वेद्य है कपाल, इसको पकड़ा है। और विश्व सारे जो चैतन्य है उसे उसको भर दिया है, हैं? अब भर दिया है, अब वही सर्वत्र चैतन्यता जो है टपक रही है, वही जो है वह व्रत है। बस तो इस रूप में वो धारण करता है, यही व्रत है। विश्व रसासव पूर्णम, विश्व रस जो चैतन्य है वही है आसव, उस आसव से पूर्ण है कौन, कपालन। वो कपालन निज कर्ग है, अपने अंदर से जो फैलने वाली इंद्रिय के माध्यम से वो ज्ञान रूपी, ज्ञान किरण रूपी हाथ, उसी में जो है वेद्य रूपी कपाल धारित करके रखता है। और वेद्य रूपी कपाल में क्या है कि विश्व सार रूपी रस से वो पूर्ण है, क्योंकि चैतन्य व्याप्ति तो ही है, बिना चैतन्य व्याप्ति के तो वो रहेगा नहीं, सिद्धि नहीं होगी। तो रसयति, अब वो वही टपक रहा है, सर्वत्र वही टपक रहा है, जहां देखता वही टपक रहा, वही आशा टपक रहा है। जैसे भैरव पर टपकाते हैं ऐसे आशा टपक रहा है। हाँ वही उसको रख करके जो है ना वो गिरता रहता है उसमें, वही भैरव गृहित करते। ये बाह्य व्रत है। तो रसोई पीछे तद व्रतम मत, वो व्रत इसलिए ये उपासना में इस प्रकार का जो होता है ये देवी को भैरव को ये अर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि जो है वह स्वग्रहण करता है, ये पद्धति नहीं है शास्त्र। शास्त्र की पद्धति है उस देवता को जैसा देवता है उसी प्रकार उसको ग्रहित करना। वहां उत्तरकाशी गवाना में एक आया साधु तांत्रिक, उन्होंने सभी युवकों को इकट्ठा किया, कहा कि तुम लोग शराब पीते हो, तुमको अधिकार नहीं है। फिर बनाया क्यों, भगवान ने क्यों बनाया इसको, ये भी हमको पीने का नहीं है। कहा ये देवी देवता के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए थोड़ा बनाया है। देवी देवता तो नहीं पीते हैं, कहते पीते हैं। देवी देवता क्या अधिकार है इसमें, तुम्हारा अधिकार नहीं है। कहा देवी को आप पिलाएंगे, कहा हाँ जितना जाओ तो देवी पी लेगी, लेकिन शर्त यह है कि यदि देवी ने पी लिया तो तुमको छोड़ना पड़ेगा, तुम लोग हमको लिख के दो। यदि देवी ने पी लिया तो जो है वह हम छोड़ देंगे। कहा कि हाँ देवी पी लेगी तो हम छोड़ देंगे। कहा जाओ आया ना देवी, सबको लेके गया वो, कितने बोतल ले गए सब उसने जो है ऐसे लेकर के जो है, और जितना छोड़ गया सारा का सारा देवी पी गई, सारा का सारा देवी पी गई, जैसे गणेश जी दूध पी गए थे ऐसे सब सब जो है वह देवी पी गई। कहा देख ये देवी का है, तुम्हारा थोड़ा है, खबरदार जी आप सब डर गए, आज से पियोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये देवी का है, देवी देवता की चीज है, तुम्हारी चीज छोड़ो। तो ऐसे कहते हैं कि रसयती का वो ऐसा धारित करता है और उसमें से रसित होता रहता है, ऐसा जो है उसका यत तद इतद व्रतम असित, वो इसका व्रत है, इस प्रकार का इसका व्रत है। वह व्रत जो है सुदुर्लभम, सामान्य लोगों के लिए तो बड़ा भारी दुर्लभ है, और सुलभम क्या है? अरे भैरव के साथ कुत्ता यहाँ तो नहीं आया है, भैरव के साथ कुत्ता पीता होगा कि नहीं पीता होगा ये तो भगवान जाने, पर भैरव जो है वो ठीक है। अब अध्यात्म यहाँ पर नहीं आए, कुछ लगा लीजिए आप उसमें, तो भैरव के साथ कुत्ता है तो आप लगा लीजिए उसमें, इसी के आधार पर लगा लीजिए, कुछ भी लगा उसमें कोई बात नहीं, पर चैतन्य व्याप्त ही रखना पड़ेगा, है चैतन्य व्याप्त ही रखना पड़ेगा। अच्छा इति जन्मनाशहीनं परमार्थमहेश्वराख्यमुपलभ्य उपलब्धता प्रकाशात् कृतकृत्य तिष्ठति यथेष्टम्। इस प्रकार जो है परमार्थमहेश्वराख्यम, समझे कि नहीं, तत्त्वम उपलभ्य, ये परमार्थम उपलब्ध, परमार्थ तत्व को उपलब्ध कर लेता है, जिसका नाम है महेश्वर, वही एक तत्व है परमेश्वर। उस तत्व को वो कैसा है, जन्मनाशहीनम, बाकी उससे अतिरिक्त शिव से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सबकी उत्पत्ति होती है, नाश भी होती है, तत्वों की उत्पत्ति होती है और नाश होती है। जब तत्वों की उत्पत्ति नाश है तो तत्वों से बना हुआ जितना है सबकी उत्पत्ति नाश है, तो सारा जगत जो है वह जन्म नाश वाला है, और तत्व जो है महेश्वर वह जन्म नाश से रहित है, उसका न जन्म है और नाश है, निष्कल है, ये लीला। तो जन्म नाश से जो हीन है और परमार्थ महेश्वर नाम का जो तत्व है, ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो इसमें क्या लक्षण उसमें घटता है, कहते इसमें घटता यही लक्षण है कि वह चेतन है, और उस चेतन में विमर्शात्मक शक्ति है, तो सदा जो है वह कहा रहेगा दृष्टा भाव में ही रहे, सदा उसकी स्थिति व्यवहार में कहा रहे दृष्टा भाव में रही, और दृष्टा से दृश्य भिन्न है नहीं, इसी भाव में उसकी सारी की सारी स्थिति है, यही उसको एक कला मिलती। वो चेतन जो है आत्मा सदा दृष्टा ही है, दृश्य कभी बनता नहीं, मैं कभी यह बन नहीं सकता है, मैं जो है यह बनेगा नहीं है? तो वो क्षेत्रज्ञ ही रहेगा, वो हमेशा क्षेत्रज्ञ ही रहेगा, और क्षेत्र उससे भिन्न है नहीं, भिन्न प्रतीत हो रहा है वो भी उससे भिन्न नहीं है। तो एक कला, यही कला उसको मिली है, व्यवहार की एक ही कला उसके पास है, इसलिए कहते हैं उपलब्धता प्रकाश। वो उपलब्धता उसमें है ना, उपलब्धता सब उसमें उसके अंदर उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये जो उपलब्धता उसमें है ये इसी का प्रकाश हो गया उसमें। देखिए इसमें भी उपलब्धता आत्मा जो है, मैं का अर्थ उपलब्धा ही है, मैं का अर्थ उपलब्धा ही है, मैं का अर्थ जो है यह नहीं बन सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो मैं का अर्थ उपलब्धा ही है, पर अभी जो है अज्ञान दशा में उस उपलब्धा भाव प्रकाशित नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति है, इसके साथ मिल करके बनती है, जैसे वहां बताया ना, इसके साथ मिल करके होता है, विशिष्टता प्रतीत होता है, भान तो हो रहा है, इसीलिए आत्मा को कहा ना प्रसिद्ध है, पर वो अनात्मा रूप पूर्वक प्रसिद्ध है, हाँ विशुद्ध रूप में प्रतीत नहीं होता है। अब उसको क्या होता है कि उपलब्धता प्रकाश होगी, जो उपलब्धा स्वरूप है यह उसका प्रकाश हो जाता है, जिसलिए प्रकाश हो गया तो अब कोई समस्या नहीं रही। समस्या कब तक है? समस्या तब तक है जब तक ये दृश्य के साथ आप अपने को मिला कर दे, तभी तक समस्या है। जब तक क्षेत्र के साथ अपने को आप मिलाएंगे तब तक समस्या है, और क्षेत्र के साथ आप है नहीं तो उपलब्धा में कोई समस्या है नहीं, उपलब्धा में कोई समस्या है तो उसका उपलब्धा रूप जो स्वरूप है वह प्रकाशित हो गया, तो वास्तविक जो मैं का अर्थ है वह प्रकाशित हो गया उसमें, इसलिए कृतकृत्य हो गया। पर व्यवहार दशा में कृतकृत्यता आदि शब्द का प्रयोग व्यवहार दशा, व्यवहार में वह दृष्टे रहेगा, समझा कि नहीं, और दृश्य को स्वयं में कल्पित, जब तक व्यवहार है हाँ तो व्यवहार भी उसका जो है वह उपलब्धता का ही प्रकाश है। बहुत चीजें ऐसी है व्यवहार में, आप व्यवहार में ही ये जो जकड़ने हैं वो बहुत बने साधारण है, पर वो वज्र हो गई। जैसे देखिए भोक्ता के लिए भोग है ना, सारा का सारा जड़ गौड़ है, वो अग है आपके लिए है, आप प्रधान आप हैं, पर ये भाव जागृत नहीं रहता, ये भाव जागृत नहीं रहता तब फिर जो है भोग के पीछे दौड़ता है, अब अंग का दास्तव देता है, तो ये भाव प्रकाश नहीं है ना, ये भाव का प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार ये उपलब्धा है, सदा उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है, पर इस भाव का प्रकाश नहीं है, इस प्रकार ये भाव का प्रकाश नहीं है तो आपने को जो है वह तमाम समस्याओं से ग्रस्त मानता है, कृतिकृति नहीं मानता है, यही बात है। तो इस समय भी हो वैसे ही है, तो इस समय भी हो, और सारा जगत जो इसी के लिए है, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसका सवेरी गीता में निर्धारित किया कि अपने में कोई उपयोग नहीं है। अरे संघात से परार्थक पर स्वयं में कोई उपयोग है नहीं, चेतन के लिए है। पर ये चेतन ऐसा हो रहा है कि वो उसके लिए हो रहा है, ये सब ऐसा हो रहा है कि उसके आधार पर जी रहा है, उसकी कृपा के लिए हाथ जोड़े हुए। बड़ा आश्चर्य, यही आश्चर्य है ना, माया इसी का नाम है, आश्चर्य यही है। हम कहते हैं प्रकृति दे चाहे न, प्रकृति तो उसके लिए है ही है, प्रकृति तो उसके लिए है। पर यहाँ भी देखिए, इस भाव में भी जागृत नहीं रहता, त्रस्ता भाव में भी जागृत नहीं रहता है, ये दृश्य को आत्मसात करने में समर्थ नहीं होता है। ये जो उसके अंदर इस प्रकार की प्रतिभा का जागरण नहीं है, यही तो समस्या है। कहते हैं इसकी उपलब्धता का प्रकाश हो गया, इसलिए कृतिकृत्य, ये कृतिकृत्य हो गया ना। हाँ, स्वामित्व सिद्ध होता है, इसलिए कृतिकृत्य स्थिति यथेष्टम। कहते कैसा जो है वह रहता है, कहते हैं जैसा वैसे रहता है, जन्म नाश से हीन जो है कृतार्थ होकर के यथेष्टम तिष्ठति, जैसा है उसी प्रकार जो है रहता है, कोई उसी उसको जो है अन्य कोई की लेना देना है। तो प्रारब्ध पर्यंत शरीर जैसा चल रहा जैसे चलता है, पर वो गृहित इस रूप में करता है, वो अपनी जगह ही रहता है। शरीर आपको दिखे पर वो शरीर में नहीं रहता, वो अपनी जगह रहता है, वो अपनी स्थिति को नहीं छोड़ता। अच्छा, जातित्व प्रकाशन ये विशेषता है उसकी। तो व्यापिन मभिहित मिथम सर्वात्मानं विहूत नानात्वं निरुपम परमानंदम यो वेत्ति स तन्मयो भवति। देखिए शास्त्र में यही क्रम सब जगह चलता, चाहे आगम में देखे चाहे आगे। पहले तो जड़ से अपने को पृथक करना पड़ता है, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग, समझे ना, और अपने प्रकाश रूपता को प्रकट करना पड़ता, उसको प्रकाश बनाना पड़ता है। वो प्रकाश से हो गया, यानी हम क्षेत्रज्ञ हो गए, वो क्षेत्र हो गया, फिर क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है। इसको सांख्य नहीं समाप्त कर पाता, वेदांत तो उसका अस्तित्व समाप्त करेगा, क्योंकि ये सिद्ध है, ये सिद्ध है, हैं? आत्मा सिद्ध है और इसी के लिए वो कल्पित है, तो सबसे अतिरिक्त नहीं है। हाँ, जब ये समाप्त करना पड़ता है तब क्या होता है कि ये अनात्मा से आत्माध्यास छूटा तो इसमें व्यापकता प्रकट हो जाती है, व्यापकता प्रकट हो जाती है ना। हाँ, तो सारे अनात्मा को खा लेता है। जब व्यापकता प्रकट हो जाती है तो फिर अनात्मा को अपने अंदर लीन कर लेता है। हाँ, तो पहले यहां से चलेगा, पहले चलेगा यहां से और फिर जो है वह वहां आए, यहां से चलेगा। तो इसमें आए ना बृहदारण्यक में कि जो है वह सर्वात्म भाव, ज्ञान से सर्वात्म भाव, जो ये मन्यन्ते ऐसा करते ना, मनुष्य मन्यन्ते, आत्मज्ञान होने पर सर्वात्म भाव का उदय है। जैसे मान लीजिए कि आकाश में सूर्य है, दृष्टांत का एक अंश लेना पड़ता है क्योंकि उसके लिए तो कोई दृष्टांत है नहीं। अब 1000 घड़ा हमने रख दिया पानी भरकर, अब 1000 सूर्य दिखने लगे, है ना। अब 1000 सूर्य हो गए, एक एक घड़े में एक एक सूर्य हो गया, है? हो गया कि नहीं। अब वो सूर्य, सूर्य को हमेशा इस रूप में लीजिए वेदांत दृष्टि से कि जो प्रकाश, व्यापक प्रकाश, ये सूर्य व्यापक प्रकाश जो है ये सूर्य, और यही देखिए प्रतिफलन होकर के सूर्य रूप में विशिष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। जो व्यापक प्रकाश है वही प्रतिफलित होकर के घड़ा में विशिष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब जैसा घड़ा है, जैसा उसमें जल है, उसी प्रकार उसकी स्थिति बनती है। घड़ा के अनुसार स्थिति बन रही है, जल हिलता है तो जल के समान स्थिति बन रही है। अब उसमें एक घड़ी का मान लीजिए, अब देखिए वहां पर व्यापक प्रकाश भी है और विशिष्ट प्रकाश भी है, और जल भी है घड़ा भी है, माने शरीर भी है अंतःकरण रूपी जल भी है और उसमें प्रतिफलित सूर्य भी है और सामान्य भी है, ऐसी स्थिति है। पर उपाधि के कारण वह अपने को विशिष्ट समझता है, उपाधि के कारण क्या समझेगा, अपने को विशिष्ट समझता है। इसलिए यहां पर व्याप्ति अपने मानेगा, यहां व्याप्ति नहीं मानेगा, सामान्य का अज्ञान है, विशिष्ट के साथ तादात्म्य है। तो यहां इस घड़े में अपनी व्याप्ति मानता है, इस घड़े में अपनी व्याप्ति नहीं मानता, ध्यान में आए। उपाधि धर्म से तादाद में कर लिया तो यहां उसकी व्याप्ति नहीं बनेगी, यहां उसकी व्याप्ति नहीं बनेगी। अब किसी भी घड़ा का सूर्य यदि अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए चलेगा, मेरा क्या स्वरूप है, मैं यही हूं कि दूसरा, तब जब आप चलेंगे तब वास्तविक सूर्य में पहुंचेंगे। तब कहां पहुंचेंगे, वास्तविक सूर्य में। तो जो वास्तविक सूर्य में पहुंचेंगे तो आप सभी घरों में सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक सूर्य सभी घरों में सामान्य है। तो सभी घरों में जो विशिष्ट मालूम हो रहा है, तो वास्तविक सूर्य देखता है कि सभी घरों में विशिष्ट मैं ही, क्षेत्रज्ञम चाभिमान विद्धि सर्व क्षेत्र शुभारत। तो सभी घड़ों में, तो देखिए पहले ये घड़े पानी से पृथक करेगा, पहले ये घड़े पानी से पृथक करेगा, हाँ यहां पृथक करेगा, पानी है अंतःकरण, घड़ा है शरीर, तो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से पृथक करेगा। और पृथक करने के बाद जहां पृथक किया, हाँ यहां तक जाएगा, तो पृथक किया तो इसका परिच्छिन्नता खत्म हो गई, तो व्यापक सूर्य में आ गया, व्यापक सूर्य में उसकी स्थिति हो गई। तो अब जब व्यापक सूर्य में स्थिति होगी तो उसके बाद क्या होगा कि अपनी व्याप्ति सभी घरों में हो जाएगी। पहले पृथक करेगा, एक से पृथक किए बिना सब में व्याप्ति नहीं होगी। विवेक के बाद विज्ञान, हाँ ये घड़ा हो गया, आई जल हो, इसी जब तक इसे मिला के रखेगा तब तक इसी में आभास की प्रतीति हो, आभास के साथ तादाद में रहेगा। अब जब आभास हो गया किस रूप में, सूर्य रूप में हो गया है, तब व्यापकता आ गई, व्यापकता आ गई, व्यापकता आ गई तो फिर सभी घरों में स्व की व्याप्ति दिखेगा। बस ये हो गया सर्वात्मभाव, कर्म यही है शब्द, विवेक पहले, हाँ बाद में व्यापिनम व्यापिनम है, समझाती नहीं, सर्वात्मानम है विभूत नानात्वम अभिहितम, इत्थम अभिहितम, इसको पहले लगाएगा, इत्थम अभिहितम, इस प्रकार जो कहा गया स्वरूप, समझा कि नहीं, इस प्रकार जिस स्वरूप को कहा गया वो स्वरूप उसका कैसा है, व्यापी है, सर्वव्यापी है। तो व्यापिनम है, अच्छा इत्थम अभिहितम, इस प्रकार जो कहा गया व्यापिनम और सर्वात्मानम है, विधुत नानात्वम है, विधुत नानात्व, जहां पर नानात्व समाप्त हो गया और वह निरूपम परमानंदम, वह स्वरूप कैसा है, परमानंद है, पर जिसकी उपमा जगत के आनंद से नहीं दी जा सकती, यही तो गड़बड़ा जाते हैं हम लोग, जगत के आनंद से ही सोचते हैं कि इसी प्रकार का होगा, वो निरुपम है, वो सामान्य है, और जगत तो प्रतिफलित है, यहाँ पर आनंद भी प्रतिफलित है, चैतन्य भी प्रतिफलित है, हैं? और सत्ता भी प्रतिफलित है। यहाँ का आनंद अवच्छिन्न हो गई ना, व्यापक सत्ता में अवच्छेद हो गया और चैतन्य भी प्रतिफलित हो गया, सामान्य नहीं रहा। अभी इसलिए कहते ये चेतन है, जड़ है, तब प्रतिफलित ही होगा ना चेतन में। हाँ, सत्ता भी अवच्छिन्न हो गई ना, वही ना क्रिया कार्य तो यही सत्ता मानते हैं। जैसे न्यायिक आदि क्या मानते हैं, अर्थ क्रिया कार्य को, अर्थ क्रिया कार्य को सत्ता मानेंगे, तब विशिष्ट तो हो गई कि नहीं, ये प्रतिफलित सत्ता है ना, ये सामान्य सत्ता तो नहीं है। तो हमको ये सत्ता का भी इस प्रकार का ज्ञान है, चैतन्य का भी प्रतिफलित का ही ज्ञान है, और आनंद भी प्रतिफलित ही ज्ञान है। इसलिए हम सामान्य को समझ नहीं पाते, अनुभव हमारे पास इसी का है तो सामान्य को समझ नहीं पाते, पर वो सामान्य वस्तुतः निरुपम है, इससे हम उसकी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि यह हाँ ये सब प्रतिफलित है, ये विशिष्ट है, विशिष्ट से सामान्य को उपमा नहीं दी जा सकती। ये तो कहते निरूपम है, हाँ यही है परमानंद, ये जो है परमानंद। तो ऐसी जो स्वरूप अभिहित इत्थम अभिहितम व्यापिनम सर्वात्मानम विधुत नानात्वम, पहले स्वरूप देखिए व्यापी हो गया, एक क्रम वही देखिए, व्यापिनम जब आप उपाधि को छोड़े तो कैसे हो गए आप, व्यापक हो गए, सामान्य में चले गए ना। अच्छा अब उसके बाद क्या हो गए कि फिर सब जगह अपने को देख रहे हैं, सर्वात्मा हो गया, फिर सर्वज्ञम चापी मान भी सब जगह अपने को देख रहे हैं तो सर्वात्मा हो गया। अब सर्वात्मा होने के बाद जो है वह जो नानत्व दिख रहा है वो भी गलित हो गया, बड़े बड़े बनेगा नहीं, खत्म हो गया। तो विधुत नानात्व, अब जिस सामान्य सत्ता में पहुंचे आप वो जड़ नहीं है, वो निरतिशय आनंद है, और निरूपम वो आनंद निरूपम है, क्योंकि हमको जो अनुभूत है इसके द्वारा हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो निरूपम है। तो ये चारों को क्रमिक जानने, इत्थम अभीतम पहले व्यापक स्वरूप होगा, जब उपाधि को छोड़ेंगे व्यापकता आएगी, फिर सर्वात्म भाव बनेगा, फिर नाना तो विधुत हो जाएगा, फिर आप एकदम निरुपम परमानंदम यो देती है। कहते हैं कैसा जानता है, अरे कहा तन्मयो भवती, वो जो वो जान करके अपने विशिष्ट सत्ता को सर्वथा, अब यहां पर ज्ञाता जे इत्यादि नहीं रहा, तन्मय होना यही है। जैसे उसमें आया ना दो शब्दों का प्रयोग किया, दधति का उसमें मन प्रत्यक्षित सविध मवधायात मरुत प्रहिष्यत रोमाण प्रमद सलिलोत्संगित दिश यदा लोक्या लादम, यद आलोक्य आह्लादम दधत, समझे ना, यदा लोक्याह्लादम दधति क्या है, वही हृदय अमृतमय हृदय निमज्ज इवा, कैसे धारण करता है, जैसे अमृतमय हृदय में आपको डुबा दे और आप भी अमृत रूप हो जाए, आप भी गल जाओ अमृत रूप हो जाए, इस प्रकार। तो देखिए आलोक का प्रयोग किया और आनंदम दधति इसका भी प्रयोग, दोनों का प्रयोग है, तो ये दोनों का प्रयोग किया। यहां भी यहां कहा कि ऐसा जान करके क्या होगा, निरुपम परमानंदम है यो वेति, इसीलिए वहां पर दो प्रकार का अन्वय करते हैं, वहां भी दो प्रकार का अन्वय करते हैं कि एक तो जो है वह आनंदम जो है वह अमृतमय अमृतमय कुंडे निमज्जी इव यद आनंदम, समझे, आलोक्य, समझे ना, जिस आनंद का अनुभव करके और दधति, जिस आनंद का अनुभव करके उस अपने स्वरूप को धारण करता है, सब स्वम एव, एक तो ये करते, एक यदा लोक्य अमृतमय हृदय निमज्जी इव, समझे आप, आनंदम दधत, एक तो जो है वह आनंदम के साथ दधत को ले जाते हैं, एक यत के साथ ले जाते, यत दधत, यत कोपि तत्त्वम दधत, जिस किसी तत्व को धारण करता है, एक में ले जाते हैं कि ऐसे आनंद में हृदय में निमज्जी के समान जिस किसी भी स्वरूप को धारण करता है तत्त्वमेव, तो वहां आनंदम आलोक्य यद दधत, एक ऐसा न कर, एक करते हैं कि यद आनंदम आलोक्य, यानी यद आलोक्य आनंदम दधत, आनंद रूपता को धारण कर, और वो विशेष ठीक माने, इसमें ठीक इतने हैं। तो ये कहा कि यो व्यक्ति सब तन्मयो भवति, वो तन्मय हो जाता है, वह पृथक नहीं रहता है, सामान्यता को प्राप्त होता है। क्या कहते है, ऐसा जो योगी है, है? वो कुछ विचार उसको आता है कि नहीं कि काशी में शरीर छोड़े या तीर्थ में किसी शरीर छोड़े, है? ऐसा उसके मन में कभी विचार आता है कि नहीं? उसको काशी में शरीर छोड़ेगा तब मुक्ति होगी, और दूसरे जगह छोड़ेगा तो मुक्ति में उसके बाधा पड़ेगी। इसका उत्तर देते हैं, तीर्थे स्वपति गृहेवा नष्ट स्मृति रवि परित्यजन देहम। कहते तीर्थे स्वपति गृहेवा नष्ट स्मृति रवि परित्यजन देहम, ज्ञात समकाल मुक्त, कहीं कहीं पाठ है ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम याति हत शोक। कहते उसका शरीर तीर्थ में छूटे या चांडाल के घर में छूटे, कहीं के आता भूई लुंठन छटपटाता हुआ शरीर छूटे, समझे ना, बेहोशी में शरीर छूटे या होश में शरीर छूटे, हाँ नष्ट स्मृति को, बेहोशी में उसका शरीर छूटता है, इसे कोई मतलब नहीं, वो तो ज्ञान समकाल में ही मुक्त हो गया है ना, उसका संबंध ही नहीं है, जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो उसका संबंध ही नहीं है, ये सब समाप्त है, नष्ट स्मृति रहे, ऐसा नहीं कि कोई अंत में कोई स्मृति वो बनेगी तब उसका कही, अरे स्मृति को उसको है कि जिसको जाना आना है उसकी स्मृति, उसका तो संबंध ही नहीं, ये सब गल गया है, नष्ट स्मृति रहती तो कोई कोई प्रसन्नता नहीं, इसलिए ज्ञात समकाल मुक्त कैवल्यम याति हत शोक, इसी प्रकार का शोक का उसको जगत का स्पर्श नहीं, वह तो कैवल्य को प्राप्त है, केवली भाव को प्राप्त है, केवल चिद्रूप ही रहेगा, इसलिए उसके मुक्ति में विदेह मुक्ति में कहीं भी कोई बाधा। एक महात्मा से कहा कि भाई जो क्यों आप सोचते हैं कि काशी में ही रहना अंत में, है? अरे आप संत हैं, कहीं भी जहां शरीर छूटना होगा छूट जाएगा, काशी में क्यों? कहते बात तो ठीक है, पर जब हम शौच जाते हैं तो भी देखते हैं कि साफ जगह में शौच करें, अब शौच के लिए साफ जगह की क्या जरूरत है? वो कहते कमंडल लेके जब जंगल में जाते हैं तो जहां पर अशुद्ध जगह रहती है, गंदी जगह रहती है, वहां शौच नहीं बैठते, वहां बैठना ठीक है मालूम है। साफ जगह खोजते हैं, तो साफ जगह खोजते हैं तो बताओ शौच के लिए साफ जगह की क्या जरूरत है? इसी प्रकार भवा, ये तो ऐसा है कि ये शरीर को छोड़ना है तो भी ऐसा लगता है साफ जगह पे छोड़ना पड़ता है। महात्मा लोग बहुत विचार विलक्षण कर लेते हैं। अब ये भी मल है, इसको त्यागना है, तो ये एक प्रकृति होती है व्यक्ति की कि जो है वो साफ जगह में ऐसा ऐसी प्रकृति बनी हुई है। तो इसी प्रकार सोचते हैं कि काशी में छूट जाए, क्या साफ जगह है, तीर्थ आदि साफ जगह है, इसलिए यहाँ पर आ गया। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको वहां छोड़ना है कि यहां छोड़ना है, पर ऐसा स्वभाव होता है। जो शुद्ध व्यक्ति होता है उसका स्वभाव होता है, जो अशुद्ध है उसको तो कोई मतलब नहीं, वही पेटी पड़ी हुई बैठेगा। पर जो है जो शुद्ध व्यक्ति होता है, जिसकी प्रकृति शुद्ध होती है, उसको इस प्रकार का स्वभाव है। तो इसी प्रकार जो है इसको छोड़ना है, कोई नहीं जो है वह बाकी कोई मतलब नहीं। तो कहा ज्ञान समकाल मुक्त है, ज्ञान समकाल में ही वो मुक्त है। कई वल्लम्याति हत शोक, किसी भी प्रकार के शोक का कोई संबंध है ही नहीं। अब कहते हैं कि देखो, यदि ये तीर्थ आदि का कोई संबंध नहीं है मुक्ति से, तो इतने तीर्थों का निर्माण क्यों किया गया? अरे तीर्थों का निर्माण ऋषियों ने किया, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो इसका कोई उपयोग ही नहीं है। कहते आप कि सुपज गृह में शरीर छूटे चाहे जो है तीर्थ में छूटे, और स्मृति इतनी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? अरे मृत्यु काल के लिए, यम यम भाव स्मरण मुक्त त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम अवैति, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो ये सब व्यवस्था जो शास्त्र की है वो किसके किसके लिए है, क्यों व्यवस्था? कहाँ व्यवस्था है? अधिकारी के लिए इसकी व्यवस्था है, अधिकारी में उसको सदुपयोग है। पर इसको क्या सदुपयोग है जिसने बना लिया कि जो है यस्येंधनम द्वैत बनम मृत्युरेव महापशु, आगे याद है किसी को? वो कहते हैं कि ऐसा यज्ञ करता रहता जगह, ये द्वैत बन जो है यही है ईंधन, और मृत्यु जो है यहां महापशु है जिसको बलि देना है। इस प्रकार जो है यज्ञ के द्वारा नित्यम यजामहे है, नित्य यजन करता रहता है महापशु। हाँ, मृत्यु रेव महापशु, यत्रेंधनम कहीं आगम में है, अब हमको ये याद नहीं कहा है, यत्र इसमें नहीं आया कहीं, आया होगा है? हाँ, महानिर्वाण का होगा या विज्ञान भैरव का होगा, कहीं का होगा। यत्रेंधनम द्वैत बनम मृत्यु रेव महापशु, आगे याद है आपको? नहीं याद है, याद नहीं रहता, भूल जाता। यत्रेंधनम द्वैत बनम मृत्युरेव महापशु नित्यम यजामहे, ऐसे करके है, समझे आपकी नहीं? ऐसा ही यज्ञ है कि उसके द्वारा जो है नित्य जो है मैं यजन करता हूँ। यत्रेंधनम द्वैत बनम मृत्युरेव महापशु, उसके लिए क्या आवश्यकता है? छोड़िए, ये भी बड़ा संग्रह देते हैं, पर अब कहीं आया कि नहीं पता। अरे मिल गया तो बहुत बहुत मिला होगा, बहुत संग्रह तो बहुत करते हैं, बहुत संग्रह परिश्रम बहुत किया, परिश्रम बहुत किया है, पर जो हिंदी में उन्होंने जो अर्थ किया है वो अर्थ ऐसा है कि वो जो मूल टीका है उसको खोलता नहीं, क्योंकि जैसी इनकी सब पारिभाषिक शब्द है उसको वैसे रख दिए तो कुछ समझ नहीं आता, इनके शब्दों को वैसे को वैसे रख दीजिए आप तो वो समझ में नहीं आता। इसलिए जो इनकी हिंदी जो है ना, ये हिंदी जो है वह ऐसी है कि वह प्रसाद युक्त ग्राह्यता रहित है, वो ठीक प्रकार से उससे अर्थ ग्रहित नहीं होता। कहते हैं कि देखो तीर्थादि का क्या है, पुण्याय तीर्थ सेवा निर्याय स्वपच सदन निधन गति ही, पुण्या पुण्य कलंक स्पर्शा भावी तु किंते न। कहते तीर्थ में क्यों रहता है, देखो पुण्य प्राप्ति के लिए तीर्थ में रहेगा तो वह पुण्य का भागी होगा। हाँ तो काशी इत्यादि पुण्य स्थल में शरीर छोड़ेगा तो पुण्य का भागी होगा, पुण्यात्मक लोकों का भागी होगा। और चांडाल के घर में जो है वहां पर रोता हुआ शरीर छोड़ेगा तो नरक का भागी होगा। वो नरक का भागी होगा। तो पुण्य, इसका पुण्य और पाप से संबंध है, तीर्थ का पुण्य से संबंध है और स्वपच गृह का जो है वह पाप से संबंध है। लेकिन ये ज्ञानी तो ऐसा है कि पुण्य पाप कलंक स्पर्श से रहित है, सुभा सुपरित्यादि है, न इसको कोई पुण्य का स्पर्श होना है और न इसको पाप का, ये तो अक्रिय ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, तो पुण्य पाप का कोई स्पर्श नहीं है। जब ये पुण्य पाप का स्पर्श नहीं है तो पुण्या पुण्य कलंक स्पर्शा भावी तो किम तेन, तीर्थ सेवया चांडाल गृह शरीर जो है वह निधन, तो वहां पर जो है वह दोनों से उसका क्या प्रयोजन, उसका कोई प्रयोजन, जहां इसको छूटना है वहां छूट जाएगा, जहां उसको छूटना है वहां छूट जाएगा, उससे क्या ले, जो छूटना है वहां छूट जाएगा। एक हमने देखा बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, हरिद्वार में रहते थे और बड़े वो ये अपने बड़े प्रसिद्ध थे, उनका नाम साहन शाह करते थे, साहन शाह नाम से बहुत कविता लिखी है, बढ़िया अद्वैतवादी सब उर्दू में बहुत लोग, बहुत भक्त थे उनके, बस जब शरीर छोड़ना हुआ तो चुपचाप चले गए, और चुपचाप जा करके जो है एक हॉस्पिटल में भर्ती होकर के वहीं चले, किसी को पता नहीं। अब वो लोग फिर कुछ उनके जो है वह कोई पता आदि कैसे लगाए होंगे, तब फिर फोन किए तब लोग पहुंचे, किसी को पता नहीं थी कहां शरीर छोड़ना, कोई पता नहीं, जा करके अस्पताल में। और उन्होंने सोचा कि सब घेरवट करेंगे ना, घेरते हैं ना, जैसे तीर्थ जी को घेर करके मान लीजिए ऑपरेशन कराए वो मना किए तो फिर वो चुप हो गए, अपना छोड़ दिए, संकल्प छोड़ दिए है, तो देखो 2 वर्ष तक ऐसे पड़े रहे, तुम जो कहो, उन्होंने मन हटा लिया, पहले तो मना किया कि हमारा ऑपरेशन मत ले जाओ दिल्ली, ऑपरेशन मत करो, लोग माने नहीं, भक्त लोग जब माने नहीं तो उन्होंने शरीर को ही छोड़ दिया, क्या शरीर के साथ जो करना है तुमको करो, और आपने अलग हो गए। तो 2 वर्ष तक उनका शरीर ऐसे पड़ा रहा, उसको अप्रेमानंद संभालते रहे तो संभला रहा, वो कहते थे जिस करवट लिटा देते उस करवट पड़ा रहता है शरीर, जब सवेरे उठाते हैं तो उठता है, उसको स्नान कराते स्नान करता है, जब उसको जो है वो भोजन कराते भोजन करता है, तो अप्रेमानंद संभाले वो उसको छोड़ दिया संबंध छोड़ दिया। ऐसे हमने देखा नृसिंहगिरी जी को महाराज को पहले मना किए, लोग नहीं माने, चुप हो गए। हमको देख करके बहुत वो दुख लगा, ये यहाँ नली लगी है, यहाँ नली लगी है, बड़ा भाई की है। हमको ने देखा कि महात्मा को हटनी करना चाहिए, लेकिन लोगों से रहा नहीं जाता। ये भक्तों का संबंध ही तो दुख दे, महात्मा से हट नहीं करना चाहिए। महात्मा कह दिया कोई दवा नहीं करनी तो कोई दवा मत दे है? महात्मा कह दिया कि वह चुप रहो, ये जैसा वैसा है। अब ये लोग जो है वह अब स्थानदारी भी सोचता है कि लोग क्या कहेंगे है? ये भक्तों के मन में रहता है, इसलिए कभी भी महात्मा को हट नहीं करना चाहिए इस विषय में। अरे सभी की बात हम कहते, जहां परिचय बढ़ा लो वहां स्थिति यही है, यही स्थिति। तो क्या करें, तो फिर क्या करते हैं महापुरुष, मन हटा लेते हैं। तुम जाओ शरीर को लेकर के जैसा कर रहा हो करो, इसको काटो पीटो, इंजेक्शन दो जो चाहो सो करो, नाक में नली लगाओ चाहे कान में नली लगाओ चाहे जहाज लगाओ, जैसा लगा रहो लगाओ। तो मन हटा लेते, दूसरा कोई जो है वह उपाय नहीं। वो साहन साहब बड़े जो है वह रोड सोचा ऐसा करेंगे सब इधर उधर, वो चले गए चुपचाप, चुपचाप जाकर के एक अस्पताल में भर्ती होगी वैसे बस। अगर कोई वहां नहीं जानता कौन है, वहां कोई नहीं जानता कौन, ये बिलासपुर की तरफ इधर कई शहडोल की तरफ यहीं जाकर के जो है एक सामान्य अस्पताल में वहां भर्ती हो गई सबसे प्रसिद्ध महात्मा। तो क्या करें, ये जो है वह दो ही चीज करते, या तो ऐसा निकल जाए महात्मा तो पता ही नहीं लगा कहाँ गया, और नहीं तो जो है मन हटाए दे तुम शरीर को जैसा चाहो वैसे, तो दुर्गति कर देते हैं सबसे पहले।